اسم تعریف بند لگی آئی چھ اسم آغا کلمات آئی چھ دلالت کو علامانن فی نفسی فمعنا بندی فی نفسی ہی دلالت کو فی نفسی ہی زمانا مستقلن دلالت پا دلالت کرل پا خپلا مانا شد دا کلمات چاہتا مختاجا پا دگی فی نفسی ہی کئی سرمیش خرف ویس زکا چاہ دلالت پا مانا کو خواہ فی نفسی ہی نکو آب غیرہا کو پا اعتبار دے غیر سرا کو چاہا متعلق تا بغیر دیکھنا دے پا خپلا کلمات زکا چاہ دے غیر مستقل دے علاد دے پورا دے تعارف تے خال دے غیر صفر دا غیر سره ذکر کړه نیو درا دای په خپل معنا باندې سره کوم په خلاف ته اسمانه چې دا مستقل دی په خپل په دلالت پر شته محتاج نه په فی نفسی کای سره مشت کو وای خر غیر مقترن یا غیر مقترن یا غیر مقترن درې قسمه یا رب چې دا غا معنا مقترن نه یې پېد درې سمونه پرې چا درې مونږ نصیب مرادي خاص از مرادي جمازي خالص دا تعریف ته چاشم دا خو مزدا کوم ایس روشا اعتراض وکا چې دغه معنا چې ته چې د اسم چې د ا کلمات چې دلالت په معنا مستقلن کوي ا دغه معنی نه تکیمه معنا وخله دا معنا د اسم چته چې دا مستقله بل فهم ا دغه معنی نه معنا مطابقي وخله ک تزمونی وخله ک التزامی وخله ک اعم من الکل وخله معنا مطابقي پیدا نه ته مطابقي معنا کی مواد معنا مطابقي چې غلاشه چې دا دار ماړې برابر وانس معنا مطابقي چا دی خپل معنا مزول او دو تمام معنا موضوع لاو جو دا معنا متبقی وی جوز دے معنی موضوع لاو بندی دلالت آئی آمانا موضوع لاو خودو تمام معنا موضوع لاو ندو چی تمام معنا موضوع لاو دے لفظ نانو کے مراد بدا معنا تزمانی شکو لکا لفظ دے انسان دے اسی غنا معنا حیوانی صرف نا تک برنا وخستل دا معنا تزمانی شکو آمانا موضوع لاو خودو نو معنا مطلب کی چھتے تمام معنا موضوع لاو نو تدلتا دی فیل چھتے یہ چھتا دیکھ معنی نا دلتا چھتا اسم آ کلمہ چھتا دلالت کو پا معنا مطلب دیکھ معنی نا تکی معنا وخلے جی معنا مطلب کی وخلے یو کا تزمونی وخلے دوا کا التزامی وخلے دے کا اعم من القل وخلے سالویر والقل بات چھتے کی معنا وخلے دا مدی اعتراض دا سوچ کے مخبر دا کمانا مطلب کی سراجہ متوجہ شک کمانا مطابق کی وخلے دوا نقصان نہیں دی تو یہ چیز ہم پہ اعتبار دے معنی مطابق کی سر اصد ہے مستقل دے معنی مطابق کی پہ اعتبار دے اسم سر ہے مستقل دے دوا اعتراض دینا یہ اعتراض دا چاس اسم فائل دے میں باس مشتقات کو ہوا تھا اسم فائل اسم فول دا اسما دی خو معنی مطابق کی مستقل نہیں دی غیر مستقل دی زکه چې زارې معنا څه ده ذات من له ضرب اګي ذات یې چې اڅکو والکو نو ذات په شروع غي ضرب روغای او د ضرب ذات ته شوې ده او نسبت مې شروع غي کنه نو معنا مطابق شي نسبت روغای کنه او نسبت یو امر غیر مستقل ده او مرکب د مستقل غیر مستقل نه وي غیر مستقل وي نو اسماء غاچ دي د اسم فاعل اسم مفعول د اسماء دي په تل دي سم زکه چې معنا مطابق څه نشو مستقل نه مستقل نه نو تعریف ته اسم نه دي تعریف جامع نه شفره ده لغه زن اسماء مستقل نه وته سوچ کې خبره ده او بل فعل په وته په علامان فی نفسی باندې د فعل څه کوم وایست ویلې زکه چې فعل معنا متوکی د مستقل په فعل په اعتبار معنا متوکی سره غیر مستقل دی زکه معنا متوکی د فعل څخه د نسبت خالص زمان په داسې د خالص غیر مستقل د مرکب د مستقل او د غیر مستقل نسبی غیر مستقل وي زکه چې نتیجه د بیا چوي د خاصه د ارزل ته خو مراد لري نو فعل په اعتبار معنا متوکی سره غیر مستقل دی نو په فینسی سره فعل څه شو از د غیر مقترن ذکر کول دی دا به فائدې شو مستدرک شو ته خو دا ورسه غیر مقترن کې دغه پر لګاوي بلات څه کوبسه فعل بوسه فعل په مو فینسی سره وته ته بیا په غیر د اخراج مخرج شو او اخراج سب کې دخول غوړي او مخ شفل داخل دی نه وته لای دی نو ته بیا څنګه په مقترن سره وبس دا دا کې مستدرک شو دا ویل چې د باندې کې مونږ وکړل اجم را خبرونه وکړه شا او کمناته زمونی وخره چې اسم په اعتبار د معنی ته زمونی سره دای چې وی مستقل وی معنی ته زمونی خو هغه معنی ته چې جزء د معنی موضوع وړي نو بیا دې سره تعریف جامع نو شفرا د لره یا مصادر دور په وړه اسماء مصادر څه دي مصدر نه علاقه کته دو ضرب د اقر و شرب دا په وړه دا تعریف دې دا دې اسماء او تعریف دې سم په صادق نه ځکه چې دا معنی بسې دي اګه معنا ته زمونی نشته معنا ته زمونی دی ایګی شوی چې معنا سوی مرکب وي اجزا لري دای جوړی به سی معنا ته زمونی شولا او د مصادر شي معنی بسې دي زر معنا مطلب وال قتل مینه انتخاب بسې دي اجزا لري نو چې معنا ته زمونی نشته نه نو دلاله کو معنا ته زمونی مستقر نه کو شرنه کو لطاری دیس بنا په فینفسی زر از مصادر تشو او وتا او سره چې مصادر اسما دي نه وي فعل بیا نه په وځي فعل په شته داخله ځکه په اعتبار د معنا ته زمونی سره جه حادثه بیا هغه باندې دلالت څه ده ها مستقل ده خو هو مصدر ده نه په واده دا اعتراض نه او کما نه نته معنا التزامي وخره معنا التزامي کوم معنا ملغاد مجازي معنا ده اخو موجود په تعریف شیخ بعید معنا ده اخو خارج معنا وي چې د معنا مزلو سره تنه مناسبت وي هغه په تعریف نه څه څنګه ذکر کوي ځکه چې افهام ته ذکر درې مینا بعید وي کراین وړي ذهن زختره تذر کی دریمینا تعریف خو پدش سره کی چاوازی کی جگہ معرف بچکه او بل نه مون التزامات دي معنی التزامی دا محجور دي په تعریفات په تعریفات شدا څنګه ذکر کوي ویلي ځکه چې دلالت کیږي بعید مطلب دلالت یو واضح مینا بعید وی خو مبهم مون دی وی په غمانه مندر دلالت کو نظر کی نو هغه وځه خطر نه دا تعریف ته دا پر کی خبر شي بچکه وځه خطر نو مل معنی التزامی محجور دی ته دې تر سره کو توجه شست او که عام معنا وخلي کته چې راز عام معنا وخلي سی که متبقي کته زمونی عام لا وجود له الا في زمن الخاص عام نه موجود دي مګر په زمن خاص خاص یو خو بیا په زمن معنا متبقي شي هغه اعتراض شو دوا یا په زمن د زمانی شي بیا اعتراض شو یا په زمن د زمانی شي بیا اعتراض شو ځکه عام را وجود بهر به خاص نه بیا هغه اعتراض یو دي په اعتراض پوه شو څنګه نه نه د پرو دیت جواب خاص له جواب دره چې زه د معنی نه معنا متبقي وخلو خاص غوشي نه معنا ته زمونی غوشي وخل نه معنا التزامي خو شپره اخره نه وخل بلکې عام معنا وخل چا کا مطابق کی وی کته زمونی وی مدلول لا معنا د لفظ وخل ا مدلول چې لفظ بدل حالت کو اسی کا مطابق کی وی وکسی وی نو عموم مجاز کا اسم ا کلمات کی دلالت په معنا من زمانا معنا مدلول وی او دای داری بس سی برابر خبره ده کدا مدلول معنا مطابق کی وی وکسی وی وشوا اس چې داس معنا مې وکړله نو تعریف جامع مارش تعریف څه شو جامع مارش مصادر په داخل شو ځکه چې معنا متبقي سره څه دي مستقل متبقي شو نه وله عام مارش هم متبقي وله او سره سره اسماء یا غات دي فعل دي تعریف ته فعل ته په فعل فعل په داخل لاندې به وته لای ځکه چې په اعتبار د معنا د زمونی سره خوځه ده مستقل نه ایزه پوتش یو خبره ده اسماء اسم فاعل اسم مفعول آی اعتراض ور دي شي چا خو په دې بعد منه متوکی سره غیر مستقل په دې بعد منه متوکی سره غیر مستقل لای نو هغه ولا څه مساله ده یو څه ته معنا ته زموږ مراد کوم متوکی مراد په اسماء په اسم فاعل اسم مفعول نو هغه پر وته جواب کې چې معنا متوکی په دې بعد سره مستقل ویل اسم فاعل سره اسم مفعول ده په دې بعد منه متوکی سره څه مستقل څه ته اعتراض وکړي بیا نسبت ته شي اشه خو څه دایته نسبت ته ته ورته وي متوجه شه درته کیته دال شي بل کې ونه دوش ته ورته وي چې اصل شي ان شته نسبت ته په کور دادو شي نسبت ته وینه خو هغه اصل شي غیر مستقل لکه فنت د نسبت ته وینه تبر غیر مستقل دې دې نه هغه بیا مستقل اگر چې نسبت ته شوازه سبه مستقل عشان ده فرق ده په فعل شي نسبت ته یو وجه نته ده په غیر مستقل به او په اسم شي نسبت ته یو وجه نته بیا اسم سبب ده مستقل به په بعد معنی متوکی سره ده فرق باندې په کې او ده فرق ده لای چې ده مستقل او غیر مستقل سره ده منطقي اصطلاح ده چې ده په اعتبار ده معتبر سره ده معتبر چې کوم شي مستقل وګرځو ا مستقل ده چې کوم شي څه وګرځو نو بس نو خپل دا اعتبار وکړه چې په اسم فاعل اسم فورشه ده نسبت مستقل ګرځول او په فعل بغیر په فعل شو ده نسبت ګرځول غیر مستقل واسه شو دا په نه په ستره کې تاسو نو فعل یو دا مته پیوند دي یا بل جواب دا او نو خپل دا جواب چې دا استقلال ادم استقلال په درې وجه سره ده دا ادم استقلال درې وجه نه ده استقلال ادم استقلال درې وجه په فعل شو ده چې یو خدای نسبت په فعل شو سره ده دا څه ده وزری ده وازی و زکرای د دې چې فل خام خبل چې تاسو یې نسبت شوی نو د نسبت په شوه زیدای نو نسبت معنا غیر مستقره په شي وزیده په شي او په اسماء شکه نسبت څه وزین نه د کله کله او نسبت وی کله کله وچته نسبت نه نه هغه اسم کوم منصوب نه بل چلی په پیژه څنګه یو دوما خبره دا دو چې په فرش کې کوم نسبت ده نسبت تفصیلی ده او په اسم فاعل سره چې کوم نسبت ده نسبت اجمالی ده متوجه شئ ته زارب سمانا کې ذات من له اغزاته چې څک څک از د ذات چې ده من له زر من له زر زر من څه کوي اغه څه چې زر من دغه من ته دغه زر نسبت شوی او دا من چې ده داس تفصیل نه ده اجمال نه ده من دا کې رشده کې رشده دا من له وزر دا کې رشده کې رشده کې رشده کې رشده کې دا اجمالی ذات ته نسبت شوی دی او په فعل شي چې کوم نسبت دی اګه نسبت په چا ته وي فاعل فاعل ته وي خو معلوم معین فاعل وي تفصیلی فاعل وي ضربا زید ضربا زید معین شي ته اضافه شي تفصیل اغه چې کوم فاعل له چا نسبت چا ته تفصیلی معلوم دی او د تفصیلا شایسته وي دا معنی حرفي شو حرف هدا است چې هغه مو متعلق تفصیلا وګوري جی دا کا پاره تر شو کنه چې یو ابتدا کلی دو ا هم مبتدا مبتدا من هو ابتدا وړي خو اجمال نه وړي او یو ابتدا حرفي دو ا متعلق څه وړي تفصیلا نو د نسبت په فعل شي تفصیلی دی ځکه فاعل معین وړي او دا نسبت تفصیلی شو او دا معنی خلفی وی او معنی خلفی غیر مزدی وی دا نسبت په فرشته شو غیر مزدی او په اسم چې کوم نسبت دا مطلق ذات دی مطلق ذات به یو امر اجمالی شي دی تفصیلی دی نه دا به معنی اسم شو مستقر دا سره نسبت ته په استقلال ته نقصان نه راځي څه وایې شو دریم وجه دا چې په فعل شي چې کوم نسبت دا امر خارج ته راځي په فعل په فعل شي دا فاعل داخل نه دی دا کوم په ذات ته فعل شي دا فاعل څنګه داخل نه راځي په خلاف ته اسم فاعل لږه د ذات په اسم فاعل څه ده ځکه فاعل ضارب معنا څه ده ذات من له زر ذات پر وزه ده نو دا ذات څه ده دا فاعل شو دا په دې اسم فاعل څه ده داخل او په خلاف ته فلنه چې هغه څه ده هغه نو به یې کیدګه هغه غیر مستقر څه ده چې پردي شو څه شو محتاج شو دی وجه نه مول چې هغه اسم نسبت په اسم فاعل شو مستقل ده او په فعل شو څه ده مستقل ده څه وجه نه در وجه یو دا چې دا نسبت په فعل شو چي ده مچ هم دا په اسم نه دا وزعي ده جی وزعان ده او ازه وزکړه ده پر د چتلو خامه خاصه نسبت پر چې دا نسبت شوی په خلاف ته اسم فاعل نه چې دا شي نسبت وزعي نه ده چې خامه خاو اسم فاعل یې بدل نسبت شوی کله وخت ته بل شي دا نسبت شوی دا څه کنه نو جی لکه په ضرب ازه جن شي نه زي مسند نه ده نسبت نه شو او بل دا چې په فاعل شي کې نسبت ده تفصیلی ده فایل معین وګړي فمعین فایل ته نسبت شوی په خلاف ته اسم فایل اسم مفعول چې ورته د نسبت ده اجمالی ده دا تفصیلی علامه د حرفیت ته غیر استقلال علامه ده او دا اجمالی ده علامه د اسم اسلا ده څه او درې سره خبره درې خبره ده چې کوم فایل په دې فعل فعل فعل فعل شړای دا څه راي د فعل نه بهار ده دا نسبت چې کوم فایل ته شوی ده ا فایل په فعل شو داخله نه ده ضرب زين زيت په زيت ضرب شت ده په خلاف ته دي ذات ما چې دا نسبت په غاشه ده په اسم فاعل شته دلته دا ذات او دا فاعل په دي اسم شته داخله داخله له هازه دا استقلال ته نقصان نه کوي دوی وجه نه مول چې اسم فاعل سره د دې نسبت ته شي دا بیا څه ده مستقل دا د بار نقطه بیان کړی، دا خدمی بیان کړی، په دا به شي څنګه شا اس رشا چې کله من مننه مطلق معنا وخصه معنا مطابق کې کته زمونی وي نو فیل په فی نفسی سره ونه وته نو په چا سره اوس غیر په غیر په شي کنه شا نو اس کته اعتراض به وکړي چې عمل را وجود نه وي مگر په زمونی چا شي خاص خاص شي نو زه چې وجود دا یو مراد کول دی عام دی مو عام منا مراد مراد اراده د عموم بغیر به مقید نه کړی شي ټیک تو وجود دی عام بغیر به خاص نه شي کېدلای خو اراده د عام بغیر خاص ته قصد نو مو اراده عام کړی جی دې څه څه نشته مو عام مراد کولای شو پدې به څه کوم شا اس مو توجه شو دا څه یی دی پلم مکان فیل دان علی معنا فی نصیب اعتبار معنا او تزمنی معنا تزمنی او کیمه معنا وخل دی فیل معنا تزمنی دی فیل درشه نه دی نسبت حدث زمان حدث خو شو خسته نه نسبت غیر مستقل دی او زمانان شو خسته ځکه چې بیا کتران تزمنی رتی پس معنا پر نڅو وخل حدث وخل او حدث په اعتبار ساده چا دی ازک دا دا من درای فی نفسی مو دلالت وکانا ذلک المعنا مقدر ما اخذ او دا معنا به دو مقدر نه پیدا درې زمانه پر فیل فهم په فهم شه مقدر نه دو چې دغه لفظ نه دا اکتران په خپل څه ده خو دې کې لفظ دال اګي لفظ د فعل په خپل رمل میږي اکتران د امر خارج دی وای نه لکه زید زار من ام سی وسو تر روان دی نو اخر جواب قولی دی وجنه مصالح چې دا غفلی وای سپدی کول بند غیر مقدم به اخذ الازمنه ثلاثه غیر مقدم ما اخذ الازمنه ثلاثه چې دا غ معنا او مقدر نه نیوي پېد درزمونه پرې پېد درې زمونه پرې پوښ کرا ادرزمونه څه شي دوی ته اعتراض چې الازمنه ثلاثه الازمنه ثلاثه دا ثلاثه عدد ده الازمنه موصوف ثلاثه صفات ده دا عدد ده عدد عقل ده ثلاثه کی ماده ده عدد عدد عقل کی ماده کی بری عدد عقل ایک نه په عدد نه تین نه ونسه نه الا صفات ادرنا وانسا لازم پر داد د عقل او د عقل مخالف القياس استعمال مخالف القياس ما قياس خلاف اترن قياس خلاف ما قياس اترن شاید دی مؤنث وی به محدود و مذکر عین محدود چې مذکر دی مؤنث ورو چې محدود مؤنث لای مذکر اس دو درجه الازمنه ده موصوف ده معدود ده او الثلاثه ده صفات نو الازمنه موصوف ده په کور ده الازمنه الثلاثه دی ویل ذکر عدد عقل دے مخالف قیاس تے مذکر دے پر مؤنث مؤنث پر مذکر او تو قال ازمنہ تو مؤنث ہے او اثلاثہ تے من مخالف قیاس خدا نو کے استعمال تے تے کہ جیسا دا استعمال دے عدد مخالف قیاس مذکر دا بے اعتبار دے مفرد رہے دا مخالف رہے دے قیاس دے بے اعتبار دے مفرد او مفرد دے ازمنہ تو سکتے زمان دے او زمان بے سدے مذکر دے نو ازمنہ تو مذکر دے شاہ مفرد بے اعتبار سر دا مفرد مذکر دے ازمنہ تو سکتے شو مذکر شنو اثلاثه مذکر تر وړه مؤنث رانه موافق القياس که مخالف القياس موافق القياس ها مخالف القياس خو د کیمه قاعده چې ویره شه دې سره موافق شه قاعده دا ستو چې مخالف القياس نو مخالف القياس استعمال شه په دا به شه کنه شاء الازمنه غیر مقتن مع اخذ الازمنه الثلاثه مع احد الازمنه الثلاثه ای دې درزمونه ای دې درزمونه چې مرادی ماضي ها فی الفهم عن لفظه الدال عليه په فهم شي چې رو فهم کول په اعتبار سره دای مقترن نه خو دې ایګي لفظ نه چې په دکې مونږه مدا لفظ درکو دا اعتبارونه دغه معنا مونږ نه شي دا په یادت لګاوس دی احد الازمنه الثلاثه فی الفهم عن لفظ الدال عليه دا په یادت دې دغه د اعتراض دونه په دا سره شر پټ سدي دا غیر مقترن نه سلام ضرورت کوي چې مجرور یو یا صفه بعد صفه للمعنى معنا د اسم اسم معنا د مقیده شبد واسه پته نه اسم ا کلمه ته هیڅ دلالت کو په معنا باندې یو کائن فی نفسی کائن فی نفسی یو کائن مستقل فی نفسی او بل غیر مقترن بیا اخذ الازمنه الثلاثه نو سې کو یته سره ولا کېدل وا کائن فی نفسی یو معنا مستقل وی او اکترانه به درې زمونه پر نه وی نو دا صفت بعد صفت لمعنا فبه صفت الاولى اول صفت مجه لوګه کائن خارج الحروف حرف على لحد الاسم هي تاريخ الاسم لا بيصير هو وبثانيه او قد دوام سرا الفعل تكوت فعل فعل هو غير ممتن او مراد بعدم اقتران ان يكون بحسب الوضع اول ده فرد اعتراض خو شکل نیو دپاره پوس دغه پوس تر ځای وکړه اما اخر الازمنه الثلاثه اکترام نه پېږی درې زمونه فل فام په فام شي دای بره چې د فل فام ټکل لګای په دغه سره شي صبوخ او غبوک عام کتر نه پېږی درې زمونه پرې صبوخ سبو وخت شروع کړي شلته او غبوک ماشم پېښ کړه شا نه فل فام د دغه تاسو را ده پاتې پداسره بل اعتراض ور دي اعتراض ور دي چې مصادر چې دي مصادر مصدرین نه دي مصدرین نه لکه ضرب قتل شرب داس ما دي تعریف یې سونه د څه شو ته دې تعریف یې سونه د غیر ممکن به اخر او ضرب خامخه په واز مناسب وي فاروق چې شو چې خامخه اعتراض نه په مناسب ده کنه اعتراض نه وي د درس باندې پرسه به وکور دغه د وسنه شي اسمان شي او سره د ضرب او قتل از مصادر چې داسې اسمان دي فتو ته کلمه د اکتران اکتران فل فهم دایلا فل وجود او ضرب چې اکتران دی په د مزمنا پر په ماضی وخت د په فهم شنه د پچا شه وجود شه د په فهم شه ضرب یې ته د مزمنا نو مانی ما کوي تا ضرب منا هو وال اوس دغه مزمنا مانی مشي ماضی خالص کوي اگر منا فارو شور بنا شوک اوس دغه مزمنا مانی مشي زدا چې د اکتران فل فهم چې وي دا معنا چې مختار نه بنوري په فارم شته معنا چې څنګه معنا ځین تر چې ډایرکټ ور سره سره سي زمونه راځي او دلته د مصادر معنا کا مختار نه دو دا په فارم شنه د بچاش د خارج دا وجود شي وجود په دې باندې راځي دا په فارم شوی فل فارم یعنی لفظ دال دا لفظ دال څه کوي لګای دا سره دا به تر اوسه چې زه درو شایته په فارم شوی خو بیا هو اسم می نو تعریف اسم د جامع شفرادې لره زارب زیدن زارب امسید نه پته شو او زیدن زارب امسید دغه زمانہ چې زید پاین څه کړی زارب فعل ده کیسه اسم ده او تاریخ او تاریخ چا په ساده شد فعل ده تاریخ اسم نه ده او ځکه چې تو خداس وچی اسم مختار نه به او دا خو زمانہ پر ځای په تکا چې مراد اکترانه اکترانه فل فام ده او عن لفظ الدال علیه چې د اکترانه دې ایګ لفظ نه چې کوم لفظ په معنا څه او دوی ته اکترانه چا دی وجه نه امسید وجه نه امسید وجه نه پښه ځای ان لفظ الدال عليه فهو شفا وصفه بدل معنا فبصفه الاولى خرج المحدد اسمه ده حرف هو ده وبذل ذل والمراد بعدم اكتراء اي يكون مختلف ده بده يتراس تعريف جامع معنى مش تعريف جامع معنى دخول ده معنى شد معنى معنى دخول ده او جامع شفر افراد لا اسماء اسماء افعال ترش اسماء افعال اسماء افعال كده مستني شتا اسم اسم فعل اسم فعل اسم فعل کیسے اسم فعل چاہیے نمبر مثال کا لوگ اسم فعل چاہیے ما كان بمعنى الامر بالماضي اغه اسم ته یی چې په معنا د امر سره وی یادی اسمه په فالواک سره معنا د امر سره ځین معنا دی ځکه هه هات او باو دار کسا یتعال یا دا نو اسمه په فالواک کسمه ځین معنا د ماضی سره ځین معنا دی امر حاضر اس دې اسماء د افعال دینه ته کسې غیر افعال نه دی سری د افعال نه دی خو معنا یې فعل ځکه مختارین دی معنا یې په دې تزمن پر ځین معنا د ماضی سره ځپچا پر مختار او ماضی پر ځین معنا د امر حاضر سره معنا چا سره شو اسه بل سره شو کنه نو تعریف دې سره نه دی وادر په تعریف شفل څه شو او افعال منسلخه عن زمان افعال منسلخه عن زمان دي څه معنا زمانه معنا یې وس نشتا لکه افعال مت خو سم د کسا یعنی نعم الرجل زيد شسره دې کلا شسره دې بس شسره دې دا ورځ نشته چې تر شوی زمونه شته یو ستر دین کلاس زمونه زمونه معنا پشه دا دی افعال خو تعریف ته فل بساده کوم دی ځکه چې دا سنه شوی راځي زمونه یو مختار نه د پیدا د زمونه ځکه چې وروډه په معنا شوی سنه شته زمونه شته نه زمونه دې دې دې معنا نه سدو دې دې دې دې زمونه معنا مجرد رات شوی نو تعریف جامع معنی نو ته ته چې مراد یو ترانو ادم یو ترانو ترانو ادم یو ترانو په اعتبار د وځ سره وځ اول په اعتبار سره کوم مختارین مو ده فعل او کنا مختار نه سم اسم اور ش اسماء افعال ده اصل وجه به دغه سره دا مختار نه دي ځکه اصل به وجه به دغه سره دور شي یا دا مصادر دي یا جار مجرور دي یا چک دي دغه نرم مادر شوی دي او اصل وجه به دغه سره مختار نه اي چې دا اکتران نه غوي او چې د استعمال د وجه نه ده دا اکتران عارضی ده لہذا دا اسم فعل شته دي نه په اسم شته دي لکه او په تر شاو وار من صلاحان زمان افعال غمر خاطر دي افعال مقربه ده په کوم قاعده هغه دا چې دا په تاریخ فعل شي داخلي وتل نه دی ویلې ځکه اصل وظیفه د بار طرف څه دی مختارین دی وس کوم مختارین دی وس مونږ نه مجرد کړو دا قانون می په د دلالت کو چې اصل شته مختارین وی خو وس دې زمونږ نه چکر مجرد کړی دی خدای دا دانو می په د دلالت کو دا په اصل وظیفه څه دی افعال دی زمونږ مختارین نو کسا کول مراد کیم نه بعدم الاقتراع ان يكون بحسب العدل فدخل في اسماء الافعال ذكر جميع ائمه منقوله عن المصادر الاصليه اصل شو مصادر اصلي مصدر چته اي چې پاسه شو مصدر چته اي مصدر سم شوي مصادر اصليه سواء كان مكر پر سري خاطر نه وي لکه روي ده هر کله سري خاطر ده هي مصدر سم شوي وي او وس اسم فعل استعمال شي لکه امهلهم روي ده اذا روي ده ته په معنا ده امهل سره ده خپل او دې په آیات سره څه سم شوي ده مصدر دانه کل سري خي ده دروي ده اسم فعل ده په معنا ده امهل سره ده مهلت ورکه امر حاضر سره ده او دا په اصل مصدر ده او دا مصدر ورو کې شوی ده خو نکلی سره سرخی نکلی سرخی دا معنا چې دا په خپل څه استعمال شوی ده مصدر استعمال شوی ده چې دا په خپل مصدر سره شوی ده ته به وزره چې دا نکل په څه ده سرخی سرخی نه نه خو وروي ده په نو کدي استعمال مصدر او غیر سرخی نه یا دا نکل سرخاتن نه وي لکه هي هاته په معنا دی بعودا سره مزي سره ده ویل فاین و الا مستعمل ما یستعمل مصدر اگر کدا مصدر دا استعمال شوی خو الا انه دا هیئات دا په وزن د کوکات دا کوکا دا چرګه چې کله یو کو بدخم شاوس دا کوکات د مصدر دا د کوکا او دا هیئات کوکات په وزن دا نو کوکات خو مصدر استعمال شوی دی نو دا هیئات هم چې دا مصدر دا خو مصدر سریخی نه دی نو دا نه کله مصدر نه صراحت نه شو ځکه دا په خپل مصدر دا په وزن دا چره مصدر دا لکه هذا فاين ويلم يسمد لانه على وزن كو اوقات مصدر او عن المصادر يا لشان نقر شوي التي كانت في الاصل اصواتا لك صح صح نه دهو دا صح په اصل شي دا هو صوت اي دا په اصل شي صوت اي بیا ورسته مصدر استعمال شي بیا وس په معنا د اسم غاز سره شي عمل حاضر سره شي دا صح اصل شي صح اوز دای بیا ورسته په معنا د سکوت سره شي او سکوت به څه دی مصدر دی اوز په معنا د اسکوت ام خدای سره سم دی دا اسم فعل دی دا په وسیله څه دی اسم فعل دی اور نه کړ شوی دی چې نه د مصدر نه چې دا په اصل شدا مصدر صوت صح ما دا اوز دی دا اوز دی نه صوت دی او بیا ورسته په معنا د سکوت سره شي او بیا سکوت هم مصدر ده ایس په معنا د اسکوت سره دا چې معرفي به اسکوت سکوت الان معنا ده او چې صحه نه کراشي اسکوت سکوت ما نو چې غلی شه بس څه چې نو چې نو اوس نو اسم فعل شو او دا د مصدر نه اصل شدا مصدر بیا و نه په اصل شدا مصدر څه شي اسوات چې صوتیت نه مصدر کار نه کوي مصدر نه مچا تاسو اسم فعل شو نو په اصل ودا شو افعال شو کشول نشو لسا او عن المصادر التي كان في الاساس اسوات النحو صح او عن الظرف يا د ظرف نه لك امامك اي امامك امامك زمر خوز دا شي ونسا اسم فعل استعمالي جي امامك ظرف دا جاب مره سره استعمالي جي اسم فعل غاد ظرف اسم فعل غاد امر خالد لك امامك زيد زمانا زيد ونسا دا نام وعليك زيدا فتو من زيد لازم زمانا زيد ونسا زيد ترى لازم شو نو دا امامك دا ظرف شو اسم فعل ده خد باسر شو سده ظرف ده امام او قدام ده خرف ده خد دي ظرف عليك دا باسر جار مجرد خب اسم مراجعه سره شو اسم اچنار من قرش جار مجرد الظرف ما ده صوت ما د مصادر نه اغه نرمن کول دي کنه او دا څه شي نه پاسره وځي دا اسما دي کا افعال دي اسما دي او معنی مختار نه پي درز من پره نه دي سزا فلیس له شي من الله تعالی احد لمن سنه بحسب الاصل وزن اول پوښ کنه او خرج انه افعال من سرخان زمان نحو اسا وکړه لیکترانه معنی به ځکه معنی مختار نه پي درز من بحسب الاصل وزن پوښ کنه شاه وخرج عنه او دا نومي بدل نه دا مونومي په خپل ځکه کوه نه هو اساوا کده لیک درنه معنی به حسب الوزن وخرج عنه مضارع ايضا اس دا اعتراض به ورته تاریخ ته خدا سوچ مختار نه به يد درې يد درې زمونه پره نو تعریف ته اسم د جامع معنی شته خو د غیر نه مضارع په داخله شو مضارع په فرشه ده په اسم داخله شو ځکه چې په تعریف ته مضارع باندې تعریف ته اسم صادق ته څنګه صادق ته داس ویل شي چې مضارع هي یو کلماتو دل علی معنی فی نفسه او غیر مقترن په دې درس باندې پرې سم شته تر نه تل په څیر مقترن په دې پر مقترن په دې اختلاف دی چې دا مضارع چې دا حال استقبال شو که سمالي په دات وسر منش مشترک او کوش حقیقت پر مجاز دي دا درې مزه نه دي یو مزه ده چې حقیقت په حال شو مجاز په استقبال شو یو چې نه مجاز ده په حقیقت په مستقبل شو مجاز ده په حال شو او چې کې په دوه سره منش ته دو مشترک ادو دوه سره من موضوع لو دي چې جو خدای بخسته دلایل دي چې غالبا صحیح خبره ده چې دا حقیقت په حال شو بهر حال دای مشترک ابي دي نو بهر حال په مضارع شو خبره ده چې دای مشترک ادو په دوه معنی شي یې یو بهر حقیقت پر مجاز ده خو کوم مشترک شي دا مذهب ته غواړم بل څه ده نو تعریف ته فعل نه ده وته په تعریف کې څه داخله شو ځکه چې دا څه تعریف صادق شو چې دا اسم دی ځکه چې یو تر نه پېد درس باندې پر خو نشتا نه به نه نه دی چې نه دا وته لري دا یو تر نه پېد درس باندې پر عام ده کا به ذات وی کا په زمن دي بل شي وی سوچ کا کا زمن نه وی دا یو تر نه پېد درس باندې کا به ذات اصالت نه وی او کا زمن نه وی مطلب دا چې مضارع چې پدویز منو پر مقدار نه شلا په زمند دې ویش خسر ولا یو هر ولا نو په ویز منو پر تشوا مقدار نه شلا نو تعریف دې سم وته دي نه په ویني وخرج المضارع او هم مضارع تشوا وته دي عنه اي زمير ان بينه على تقدير اشتراكي کدا مش داس فرض کی اول خو مش دا معنی نه چې تاسو دوه مشترک ادو او کدا عمر چې مشترک ادو بين الحال والاستقبال نو يدل على زمان معين فدي معين زمان دلاله کو کنا من قسم رس فيدل على وقت معين ايضا في زمن ما نو فزم من دشي په چا دلاله کو فيوا دلاله کو اس تراس بول دي داس را يوا مزارع سره په پد وشينه دلاله تو ته مزارع نه به مری پټه خو شي د ته هم د مشترک هي هم د مشترک هم د جائز نو ته سره نه چې مزارع په مری من دلاله کو او دوی معنی ورو د مراد شو ورنه د دې بل څه فرق د څه هیڅ غانشتا نقصان شته که سایه دلالت په دوی معنی ده یو مراد کول دوی معنی دی ای مزار نه په یو ټاک دوی معنی نشو خدای مشترک ما یو لفظ په ټاک په یو مر لفظ مشترک ما ټاک دوی معنی په ور نشو خاص ځکه چې زین بسیتای ای وشته متوجه کیږي په ټاک او د بدر شاین دانو مدته چې دوی معنی مخالف ده خو زین بسیت نه کو دې داسې په دې کنه نو اراده د مشترک نه دی وند معنی د دوی درې په ټاک دانه د ویور زه یو معنا ورنه وخري یو ته عمر باندې څه ورکا بیا پته شو دلالت مضارع په دوی معنی هیڅ نقصان نشته دلالت چې صفته دی لفظ دلالت څه دی کور شي به خیز یاد من العلم دی العلم بشیء اخر نو دی وش نه دی په دلالت نه شي نه علم شي څه نقصان نشته او اراده خو صفته چا ده ذهن دی او ذهن بسیته دی وجنه اراده د معنی نه نه دوتری ځکه چې بیا توجه دې زین بسیت بیا متعدد مسند متوجه کړي او دلالت مضارع په معنی دا شي نقصان نشته نشته مده وجه نه یې کسان ولې سه مال يدل على زمان من بين الله فيدل على واحد شاه اذ لا يدخل في دلالت اذ نقصان شبه دلالت شاه على احد معين فيوم معين من الدلالت على ما سواه چې دلالت په بل باندې ورسره وو په معين ده بل ده ها نعم يقدر في اراده معنی نقصان شته په مراد کول دوی معنی شي اراده ما سوا هو چې په یو دوی معنی شي ته یو مراد کا بل ورته راځه دوی په ټاکم شي مراد کولای و عین دلالت مل لري اراده او دلالت خو سره لري دي دلالت له فصیفت اي کوم شي به خیزو من علم بیان مشي علم شي اخر دا زونت مسله ده یو شي نه یو شي نه باندې شي نه منځو دا سد رحمان ده دا سد رحمان دا چې مولید چې سره موږ زين تاروغه یم دوی درې کیسه زين تاروغه دوی درې کیسه یو ما داروغه چې محمد دې وخت علي بده دا سره رغله چې څنګه دایمه ولنا تا مې ورته رغله چې دای تعالی دې دا مې ورته مداخله دای دا مې ورته مې ورته غالي زو زیایې ها په ټاک درې باندې زې درس دای په درې باندې باندې څوک ها او زه چې ستنه وخاله خاص چې زه چاته په مشایې چې د صد رحمان او زه کیما و منه مراد کو خو یو طالب مراد کو یو زم مراد کو بس خو دای خو په دغه باندې باندې دلالت کړی شي په مدخل ولید دلالت وکړه په تابلو ته په دا دغه چې طالب دی دا دغه چې دا دی دا څه څه نشته اراده او دی وشي کې مراد کوي و معنا کنه چې کله تم مقصد دی وی او چې ته بیانای و مراد دې سوي یو عام نه په وشه کنه په دې ځکه اراده د زین صفته او زین بسیته دا خبره مزدا کړه شلتا یو دی یو دعا او ی غ پوتر شو چې الامس او مزید امر شته شو دی اعتراض دا ته غدي زنا شو دغه دا تعریف ته اسم دی جامع نه شخ پله افراد لرا زنه اسماء درنه په تشور او وتر چې مازی ته کوي لفظ د مستقبل له لفظ خلدا اسماء دي مازی ما فعل ته اسم دی مازی غلط غلط مازی سند کا فعل دی چې په غسره وخلي به وږي او فعل دی په تاسو سره چې وخلي تاسو ګردان یو فعل دی لکه چې نومي چې وخلي بیا اسم دی لفظ اسم دی دا دی اسماء او تاریخ اسم دی بسره ځکه لفظ مانی نه ما غار ملي مش مزیز بنا چې لفظ مزیز ذکر کې بالکل ور نظر ملي مش او دی خلنا خار ما مستقبل نه نو په اخد معين زمونه نور ملي مش ملي مش ګرم ملي نو ته دا کچ ته شپ پارستای مش داسې چې اسم ا کلمه ته دلالت په معنا باندې کو چې معنا په دې درس باندې پرسه وي دا مازی او خال مستقبل په داس معنا دلالت نه کو چې معنا مقدر نه دو خپل د دې معنا څه دو مازی دو خال او استقبال خپل معنی دي دا خو په اعتبار دی ماده سره کسا فعل دته چې په اعتبار دی معنی ماده سره په حادث دلالت کو په اعتبار دی حقیقت سره په چا دلالت کو زمونه سره دا چې کله کزار باشه دوه درې بیچ له ضرب دا په حادث دلالت کو د حقیقت په معنا دلالت یا ضرب دوه درې په حادث کو په حادث او د حقیقت په چا لفظ د ماضی لفظ د خال لفظ د مستقبل خو د حقیقت څه دی دا خو نو کو په دلالت پاس منا دلان بلکه دلته دغه الفاظ د خپل معنی څه دي دا مازی ما خام دي دا معنی مازی دي زمونه دي دا معنا خونه د جدي د معنا پر شي دا مقدر نه پېژې په دې پېژې نه تعریف تیسم نن دی ته په تعریف تیسم څه دي بس ته نه وسه نو دا سخته ګرځي بیا